الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulielezea wiki iliyopita بعض عقود الممنوع المحرمة، tulielezea بعض عقد zilizo haramishwa. Katika akdi hizo ni arriba wa anwa'uhu, riba na sampuli zake zote zimeharamishwa. Wa min a'dhami al-mawani' uqudu riba, akdi za riba zote zimeharamishwa. Na tukaeleza sampuli tatu za riba, tumeelezea na tumetaja sampuli tatu za riba. Ni zipi sampuli tatu za riba tulizozitaja juzi? Fadhali, riba al-fadl, riba an-nasi'a, al-qard. Tayib, tukaelezea riba al-fadl, riba ya ziada, fi bai'i al-makili bil-makili min jinsihi au al-mawzuni bil-mawzuni min jinsihi. Tukasema kwamba hushartiwa katika vitu hivi masharti mawili: at-tamathulu fil-kaili wal-wazni walqabdhu qabla at-tafarruq. Masharti mawili, kuuza jinsi kwa jinsi nyingine, yanashartiwa masharti mawili. Kwanza, at-tamathulu fil kaili wal wazni, kufanana katika pishi na katika mizani, iwe vimefanana mizani yao, kilo moja kwa kilo moja, kilo mbili kwa kilo mbili. Halafu sharti ya pili, walqabdhu kabla tafaruk, na kupokea kabla ya kufarikiana. Hii ndio masharti ya riba al-fadli. Qala an yabia al-insanu silatan bijinsihi wa ahaduhuma mutafadil, hapo ni riba. Kuuza hii moja ni kilo moja, hii nyingine kilo moja na robo, hapo hiyo ni riba. Tamam, mchele huu kilo moja, huu ni kilo moja na robo. Sasa hiyo ndiyo inaitwa riba al-fadli. Mafhumu hadha? Tukaelezea pia kwamba ni vile vitu ambavyo, vitu sita ambavyo yajri fiha ar-riba, ndio ni haramu, ama vitu ambavyo haviingiliwi na riba. Hivi haviingii katika kuuzwa, yani mfano kwa mfano na kupokea katika majlis. Hivi ni vile vitu ambavyo vina riba. Tumetaja hadithi ya Mtume sallam ambayo akhrajahu Muslim an Ubadah ibn Samit. Hadithi hii inasemaje? Vitu sita ambavyo vina riba. Mani yadhkuru hadha alhadith? Vitu sita ambavyo vyaingiliwa na riba ni vitu gani? Fadhali. Aywa, aywa, walburu bilbur, aywa, naam, hadha huwa, hadhihi alashyau sita, asita allati yadkhulu fiha arriba, aldhahabu bildhahab والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. Hivi ndio vitu ambavyo ukiuza dhahabu kwa dhahabu lazima iwe sawa kwa sawa kwa mizani yake, na lazima kupokeana yadam biyadin, pale pale kila mmoja apokee. Hivyo hivyo ukiuza ngano kwa ngano, ukiuza mchele kwa mchele, maharagwe kwa maharagwe, lazima iwe sawa kwa sawa, na lazima kupokea pale katika majlisi ya akdi. Sawa, ama ukiuza nyumba kwa nyumba, yajuzu nyumba moja kwa mbili? Yusuf, haijuzu eh? Kwa nini? Kwa nini haijuzu eh? Naam eh, haijuzu, haijuzu, ni riba, haijuzu, haijuzu. Kwa nini haiko katika, haingii katika vitu vya riba? Hivi vitu vya riba illa yake ni aidha ni vyakula au kupimwa, vitu ambavyo vyapimwa aidha kwa kail, kwa pishi au kwa mizani. Hii ni moja katika illa. Pia illa ni ile kwamba ni chakula, lakini nyumba kwa nyumba hakuna nyumba inopimwa. Kuna nyumba inotiwa katika mizani ikapimwa. Kwa hiyo hii haingii riba. Halikadhalika gari kwa gari, unaona hivi haviingii riba. Tunasema hivi vitu vya riba vilivyotajwa katika hadithi hii na kila ambacho kiko namna hii kwa illa hii ya kupimwa au kwamba ni chakula, ndio inaingia riba. Mfahamu eh? Ah. Tayib. Pia tukaelezea katika bei ambazo zimekatazwa bai'ul muzabana. Yakulu wa qawluhu wa lihadha nuhiya 'anil muzabana. Nini muzabana? Muzabana ni bei gani? Hii katika bei zilizokatazwa ni bai'ul muzabana. Ya Abdurrahim. Aiwa, kuuza rutab kwa tamri. Kuuza rutab ambazo ni zile tende ambazo bado hazijakauka, kuziuza kwa tamri hizi ambazo zimetamka, zimeshakauka. Auza kusema bai'u thamari nakhli bitamri. Kuuza zile ambazo bado ziko juu katika miti yake, kuziuza kwa tende ambazo tayari zimeshavunwa. Isipokuwa bai'u gani? Isipokuwa al-araya. Isipokuwa bai'u al-araya, hii inajuzishwa kwa masharti yake. Ya, inajuzishwa hii kwa masharti yake. Katika masharti haya ni iwe chini ya khamsati awsuq. Iwe chini ya khamsati awsuq, kama pishi 300 hivi. Iwe chini ya hapo. Pia wa an yakuna ar-rutab la zala ala an-nakhl wa an yusallama at-tamru fi al-hal. Haani masharti ya jawazi hiyo bai'u al-araya. Katika bei zilizokatazwa bai'u al-muhaqala. Naam, huna ya Rajab, bai'u al-muhaqala ni bei gani? Katika bei zilizokatazwa bai'u al-muhaqala. Naam, naam ya Shafi. Bai'u al-muhaqala ni kuuza mchele. Ambao bado katika miti yake, kuuza kwa aiwa. Kuuza mchele au kitu kingine chochote ambacho bado hakijavunwa wala hakijasafishwa, si kuvunwa, hakijasafishwa. Kuuza kwa mchele mwingine ambao tayari umeshasafishwa. Sawa eh? Na illa nini? Ni kutojulikana usawa baina yao. Sababu pengine ule mpunga utakuwa ni zaidi kwa sababu bado haujasafishwa, huu mchele utakuwa ni kidogo kwa sababu tayari umeshasafishwa. Hiyo ndio inaitwa bai'u al-muhaqala. Tayib. An-naw'u athani, hadha darsuna al-yawm. An-naw'u athani min anwa'i riba, riba nasi'a. Riba nasi'a, riba ya kuchelewa. Wa huwa bai'u al-makili bi jinsihi au bi ghairi jinsihi bila kabli lahuma, ni kuuza kitu kinachopimwa kwa pishi, ukiuza kwa jinsi yake au kwa jinsi nyingine, bila kabli lahuma, bila kupokea jinsi hizo nafaka zote mbili, bila kupokea. Bai'ul makili bijinsihi au bighairi jinsihi bila qabdi lahuma, ni kuuza kitu kinachopimwa kwa pishi, kukiuza kwa jinsi yake au bila jinsi yake, bila qabdi lahuma, bila kuvipokea vitu hivyo viwili. Wauza mchele unaopimwa kwa pishi au unaopimwa kwa mizani kwa mchele mwingine, lakini bila kupokea. Ha, wanunua tu lakini waambia utakuja kupokea kesho. Au bai'il mauzuni bimauzuni min jinsihi au ghairi jinsihi kadhalik, au kuuza kitu kinachopimwa kwa mizani kwa kitu kingine kinapimwa kwa mizani kwa jinsi yake au isiyo kwa jinsi yake, hivyo hivyo. Hivyo hivyo vipi? Bila kupokea pale. Bila kupokea. Hii ndio inaitwa riba nasia. Hiyo kwamba bila kupokea ndio nasia yenyewe, ndio kuchelewesha huko. Wa yushtaratu alqabdhu lil'iwadhaini qabla at-tafarruq. Inashartiwa kupokea jinsi hizi mbili kabla ya kufarikiana. Kabla ya kufarikiana kila mmoja apokee. Sharti ya kwanza iwe vile sawa kwa sawa kama ni jinsi moja, halafu kupokea pale pale, isiwe kwamba wewe utakuja kuchukua kesho. Hapo ndo itaingia riba nasia. Wazi hapa. Qala an-naw'u thani min anwa'i riba, riba nasia, bi an yabi'a al-insanu sil'atan ribawiyya bi sil'ati laha nafsu al-illa, ni kuuza mtu bidhaa ya kiriba ambayo ina riba kwa bidhaa nyingine ambayo ni ya riba nafsi ya illa hiyo hiyo. Wa ahaduhuma muajjal, na moja yao iwe imepewa muda, mmoja atapokea sasa hivi, mmoja atakuja kuchukua baadaye au kesho. Kala mithalu dhali, lau bi'ina sa'a burrin muqabila sa'a sha'ir, lau tungeuza pishi ya mur ngano mukabila wa pishi nyingine ya sha'ir. Hii ni katika jinsi nyingine, bur na sha'ir, tafahamu. Ala an yusallama alburu fil hal, kwamba ile bur isalimishwe pale pale, wa yusallama sha'iru baada usbu'ain, na ile sha'ir nayo itolewe baada ya wiki mbili. Huyu anayepokea bur apokee sasa hivi, yule aliyekuja sha'ira anataka sha'iri atakuja baada ya wiki mbili ndio apewe. Hii ni riba, ndio riba nasia hii. Unanifahamu? Madam ni jinsi tofauti ya juzu, sha'ir na bur ya juzu jinsi tofauti, lakini kwa sharti iwe pale kwa pale. Unafahamu? Wote wapokee pale kwa pale, hata kama kimoja kitazidi, sababu ni jinsi tofauti ya juzu, lakini kablu lazima iwe pale kwa pale, yadam biyadi, huyu apokee mbur na yule apokee sha'ir. Ikiwa kimoja ni baadaye, hapo ndio itakuwa ni riba, ni haramu. Wazi? Wa yusallama sha'iru ba'da usbu'ain fa hadha min riba nasi'a, hii ni katika riba nasi'a. Limadha? Li'annana bi'na sinfan ribawiyan huwa alburru wa illatuhu alkayl والطعم الى yake. Hii ni chakula cha riba, ila yake sababu yake nini? Kinapimwa kwa pishi na ni chakula. Mukabila sil'ati laha nafsu al-illa, huyu mwingine atoa bidhaa ambayo ina illa hiyo hiyo. At-tu'm wal-kayl, vyote vyapimwa na vyote ni chakula. Unaona? Wa ahaduhuma muajjal, kimoja kinapewa muda, si pale pale. Hapo ndio pana riba hapo. Sawa? Lau ni pale kwa pale, huyu kilo moja, mwenye buru kilo moja, mwenye shairi atatoa kilo moja na nusu. Jaiz wala mujaiz? Yajuzu au haijuzu hii? Yajuzu. Kwa nini yajuzu? Eh? Kwa nini yajuzu? Hii bur atatoa kilo moja mwenye ngano, mwenye shairi atatoa kilo mbili. Yajuzu kuuziana hivyo? Yajuzu? Kwa nini? Sababu si jinsi moja, ni tofauti hizi. Lau ni bur kwa bur, shair kwa shair, lazima ziwe sawa kwa sawa, kilo mbili kwa kilo mbili, kilo moja kwa kilo moja. Lakini sampuli tofauti, shair na bur, kimoja yaweza kikazidi, kimoja kikapungua. Lakini sharti inayotakiwa hapa ni yadam biyadin, kila mmoja achukue pale pale. Ikiwa mmoja atoe pale, mmoja atatoa kesho, hapo ndo inaingia riba le annasia. Jafamu? Hatha huwa riba annasia. Wa mithlu dhalika aidan, lau baa miata riali mukabila miatin wa ishirina junaihan, lau aliuza riali miyamoja mukabala wa junaih miyamoja na ishirini, riali za kisuudi, junaih za kimasri, tusallamu rialatu filhal waljunaihatu baada muda, zili riali zinatolewa pale pale, lakini zili junaih ni baada ya muda, utakuja kuchukua kesho au jioni saa moja utakuja hapa. Fahadha min ribal nasia, hii ni katika riba nasia. Liannahu bai'u ribawiyin biribawiyin lahu nafsul illa, hii ni kuuza kwa riba kitu cha riba kwa kitu kingine cha riba ambacho kina illa hiyo hiyo. Illa yake ni nini hapa? Nini illa ya kwamba zina riba hizi rial na junaih? Ma illatu riba? Thaman riba an-naqd, kwamba hizi ni thamani, hapo zinaingia riba. Kama dhahabu na fedha, dhahabu na fedha, hakuna chakula pale, kuna dhahabu inoliwa wala fedha inoliwa, lakini illa yake nini? Ni thaman, kwamba zote ni thamani. Kwa hiyo hapa ndio pana riba, lazima iwe nini? Pale kwa pale. Hata kama hii moja itazidi, rial ni kidogo kuliko junaih, lakini iwe ni pale kwa pale, kila mmoja apokea ile nakdi yake. Fahamu? Vinginevyo moja ikipewa muda, hii itakuwa riba nasia. Mafumu hada? Walidhalika kala nabiyu sallam, fa idha akhtalafatil asnafu fabi'u kaifa shitum idha kana yadan biyad, zile sampuli zikitofautiana uzeni mnavyotaka, kimoja kizidi kuliko kingine mnavyotaka, lakini yadan biyadin, iwe mkono kwa mkono, pale kwa pale, isiwe ni muajjal. Lau ba'a sha'iran muqabila mi'ati riyalin muajjala jaza, lau mtu aliuza sha'ir mukabil wa riali mia moja, lakini muajjala yenye kuwekiwa muda, hii inajuzu sahihi. Kwa nini? Anna sha'ira ribawiyun wan nuqudu ribawiya, lakina al-illata huna mukhtalifa, lakini illa hapa ni tofauti. Lianna illata sha'iri hiya tu'mu wal kailu, sababu ya sha'iri kwamba ni riba ni chakula na kupimwa kwa pishi. Bainama illatu al-wariq an-naqdiyu huwa thamaniya, illa hi naqdi riyal au junaih, ni ile uthamani. Falamma ikhtalafat al-illa jaza at-ta'jilu, ilipotofautiana hi illa ndio inajuzu pia ile kupewa muda. Walau lam yajri riban nasiha, idha qala insanun akhar sa'utika mi'a wa ba'da usbu'in aw ba'da sana a'tini mi'atan wa ashara, mimi nitakupa mia, wewe baada ya wiki moja utanipa mia moja na kumi. Yajuzu hiyo? Naam? La, la yajuzu. Fahadha ijtama'a fihi naw'an naw'ani min anwa'i riba, ma huma riba al-fadli, liannahu bay'u ribawiyin biribawiyin min jinsihi mutafadhila, wa kadhalika riba nasi'a. Kwa hiyo hii ina riba mbili, riba al-fadli moja imezidi mia moja na kumi, halafu ina riba nasi'a ile ya kuchelewesha kwamba baada ya wiki moja. Sawa? Wa hadha min ashna'i anwa'i riba, Hii ni katika sampuli mbaya sana za riba hiyo. Riba alfadhli na nasia kwa pamoja. Wa ashna'u minhu an yazida fil iwadhi inda ta'akhur. Mbaya zaidi ni kuzidisha katika badali wakati wa kuchelewa kulipa. Fayakulu mathalan khudh 100 riyal. Chukua riyal 100 wasaddidha li 100 riyal ba'da sana. Ha? Wa kullu usbu'in tata'akharu la aqbalu minka illa bi ziyadati riyal ala hadhihi al 100. Unifahamu mfano? Mfano mfahamu. Asema chukua riali 100, ha? Halafu utanilipa riali 100 baada ya mwaka mmoja. Lakini kila wiki ukichelewa sikubali isipokuwa kwa ziada ya riali 1. Kila wiki unapochelewa utazidisha riali 1. Hii ni riba gani? Ha? Riba nasia. Hakuna riba alfadhli. Ipo pia. Hada riba alfadhli wa riba nasia. Ha? Wa huwa riba aljahiliya. Hii ni riba kijahiliya. Ndivyo walivyokuwa wakifanya watu wa kijahiliya. Kwamba kila ukichelewa unazidisha. Kila ukichelewa unazidisha. Ni riba ya kijahiliya. Sawa? Kauluhu wa ashaddu anwa'i hadha bai'u ma fi dhimma ila ajal wa sawa'un kana dhalika sarihan am bihila. Sampuli mbaya katika hizo ni kuuza kilicho katika dhimma ila ajal mpaka muda maalumu. Wa sawa'un kana dhalika sariha, sawa ilikuwa hilo ni wazi wazi wazi au bihila au kwa hila na mbinu. Kalhia lilati yutawassalu biha ila kalbi dain, kama zile hila ambazo hufikiwa kugeuza lile deni. Kalhial allati yutawassalu biha ila kalbi dain, kama zile hila ambazo hufikiwa kwa hila hizo kugeuza deni. Mithalu dhalik idha kana ala insanin dain, ikiwa kuna deni kwa mtu. Faqala ad-da'in, akasema yule mwenye deni, ya fulano ana abiu kadaini ala zaid, mimi nakuuzia deni langu hili kwa zaid. Ana atlubu min zaidin alf riyal, mimi namdai zaidi riali 1000. Ma ra'yuka an tu'tiyani 800 wa taqbidhu al-1000 minhu. Nini rai yako? Unipe mimi riyal 800 halafu utachukua 1000 kwa zaidi, kwa sababu 1000 ni zaidi na mdai 1000. Hamjafahamu? Naam. Asema mimi nakuuzia deni langu kwa zaidi, mimi zaidi na mdai shilingi 1000, zaidi na mdai shilingi 1000, mimi nipe 800 halafu wewe utachukua 1000 kwa zaidi. Deni deni, mimi nipe 800 wewe utalipwa 1000 kwa sababu ile zaidi andai na mdai 1000. Hii ndio kalbu dain, kugeuza deni. Unaona? Fahadha naw'un min anwa'ir riba, hii ni moja katika sampuli za riba. Hadha shira'u ma fi dhimma, hii ni kununua kilicho katika dhima. Yule ni deni, anadaiwa, ni katika dhima yake. Unaona? Yule de, yule si kwamba atampakashi hiyo 1000, ni kwamba anamdai, ndio dhima hiyo. Yeye katoa cash hizi 800, yeye ni kwamba atamdai yule zaidi 1000. Pana riba hapo. Eh? Ingekuwa amlipe zile zile 800 alizompa huyu, lakini la, yeye atalipwa 1000. Sawa? Hiyo ni riba. Wa mithluhu aidan an yaqula anta tatlubuni 1000 riyal wa qad halla al ajal, ma ra'yuka an tabi'ani badal al 1000 riyal naj'alha dinarat au dolarat ba'da sana. Mfano mwingine wa riba kama huo. Asema wewe wanidai 1000 na muda umefika kwamba nikulipe, mwisho wa mwezi ushafika kwamba nikulipe hiyo 1000 yako, nini rai yako wewe uniuzie badali ya hizo riali 1000 wanazondai nizijalie ni dinar au ni dolar ni dola sasa badala ya shilingi 1000 wewe sio ndio 1000 mimi nitazifanya ni dola sasa hiyo chona lakini baada ya mwaka baada ya mwaka mimi nitakupa dola 100 wewe sio ndio 1000 shilingi 1000 ya Kenya eh mimi nitakulipa dola 100 dola 100 ni sawa na shilingi ngapi hapo 10000 na chanifahamu hasa hiyo ni riba si riba hiyo ni riba chanifahamu eh يقول فهذا أيضا نوع من أنواع الربا الذي يحرم ويشتد إثمه ما ذنبياك يا نزيد كيو نسمبولي نينجي مزداد الشارح زاربا هي ديو قلب الدين موجة كتك حيلة زاربا نهيو قلب الدين كجيوز ديني النوع الثالث ربا القرض تمتاجة سمبولي تاتو زاربا ربا الفضل وربا النسيئة وربا الفضل الآن ربا الفضل وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان كوكوبا نكتك فضل إذا سمبولي ذا إحسان إن فضل كوبا متكم بمزاك نغياك مكوبو هو يليتوى إلمالي أنا ثوابه sababu anamsaidia ndugu yake ambaye ana haja na ile mali anamfanyia ihsan kwa kumpa mkopo kwa hiyo ana thawabu ndio anna wadhālika anna al-qarḍa min afḍali anwā'i al-ihsān wa huwa 'aqdu ihsān wa irfāq mkopo ni aqdi ya kufanya ihsan na kumhurumia mwenzako fa idha aqrada al-insānu ghayrahu mtu akimkopesha mwenzake فالأصل أن يكون القرض على جهة الإحسان وطلب القربة والأجر من الله عز وجل أصل نكوى ولمكوب نكوى جهة إحسان كن فنيا ويما نكتاك كجي كربشا كوى الله نكتاك ثواب كوى الله عز وجل فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض مسلما مرتين فكأنما تصدق عليه مرة من يكمpa mkopo muislamu mara mbili ni kama aliempa sadaka mara moja الحديث أخرجه ابن ماجة وعن ابن سعود حسنه الشيخ الألباني في الإرواء إرواء الغليل من أقرض مسلما مرتين فكأنما تصدق عليه مرة mwenye kumpa mkopo muislamu mara mbili ni kama aliyempa sadaka mara moja. Hii ni kuonesha kwamba jambo la mkopo ni jambo la kurba, kujikurubisha na kutaka ajri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema kauluhu fa idha shurita fihi iwadhun au nafu, ikiwekwa sharti ya ule mkopo badali au manufaa haraja an mawdhuihi, itatoka umkopo na maudhui yake ya ibada, wasara muawala, inakuwa sasa ni kubadilishana. Ikiwekewa sharti ule mkopo, nakupa mkopo 10000 lakini kwa sharti utanipa 10100, utanilipa 10100, mkopo huu unafaa? Unafaa? Eh, mbona huyu sifuatingisha kichwa? Haifai. Kwa nini? Eh? Naam. Akiridhika utafaa eh? Ala. Bal hukumu la. La yajuzu hichi riba hili. Eh? Riba. Mimi nakupa mkopo 1000, wewe unipe 1100. Hiyo 100 ndio riba hiyo. Eh? Hey, naam, si biashara ukusema kwamba hata akiridhia yafaa. Hii ni riba, hata akiridhia ni haramu hivyo hivyo. Unanifahamu eh? Hey. Fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kila mkopo ulioleta manufaa, mkopo huo ni riba. Kila mkopo ulioleta manufaa. Sasa huo ni mkopo ambao umeleta manufaa kwa sababu yule aliyetoa atazidishiwa 100. Sasa ni sharti yoyote aliyoiweka. Si lazima kuzidisha pesa. akamwambia nakukopesha bwana hii milioni moja, lakini kwa sharti kila siku uje unichukue na gari yako unipeleke kazini Likoni. Nakukopesha hii milioni moja, lakini kila siku asubuhi saa moja uwe hapa unipeleke Likoni kazini. Huo ni mkopo unaleta manufaa, ni riba. Unafahamu? Sasa idha huwila alqardu min kaunihi li hadha almaqsad alladhi jaa ash-shar'u bihi wa ju'ila hadha alqardu yuqsadu bihi lintifa'u almali hina idhin khalafa maqsudu almukallaf maqsud ash-shari'. Mkopo ukigeuzwa kutoka kuwa ni makusudio haya ya kumfanyia ihsani ndugu yako, makusudio ambayo sheria imeleta makusudio haya, ukawa ukajaliwa ule mkopo unakusudiwa manufaa ya kimali, hapo itakuwa mkopo huo umekhalif makusudio mukallaf, makusudio ya sharia mtume Allah subhanahu wa ta'ala. Mithalu dhalika, qala uqriduka mi'a, mimi nakukopesha nakupa mkopo wa mi'a, ala an tu'tiyani mi'atan wa ishirina ba'da sana, wewe utakuja kunilipa 120 baada ya mwaka. Fahadha min anwa'i riba alqardi wa huwa muharram. Sawa, hii ni haramu. Wa min amthilatihi aidan qala sa'uqriduka alfan limuddati usbu', nitakukopesha 1000 kwa muda wa wiki moja, bisharti an tu'tiyani sayyarataka an tafi'u biha limuddati yawmayn. Aya, na kukopesha wewe shilingi 1000 utakuja kunilipa wiki ijayo, lakini kwa sharti unipe gari yako mimi niitumie kwa muda wa siku mbili. Ni sawa? Ni halali? Ni halali? Si halali? Ujui eh? Ni halali? Kwa nini? Kwa sababu mkopo huu unaleta manufaa kwa huyu aliyetoa mkopo. Ni haramu. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, kila mkopo ulioleta manufaa huo ni riba mkopo huo. Asema wa min amthilatihi aidan qad yusammihi ba'dhum al-amana, baadhi ya watu huwa wakaita ni amana, fayaqulu ana uqriduka milionan, mimi nakupa mkopo wa milioni, walakin sallimni baitaka uajiruhu fi muddati al-qardi au askunuhu, nakupa mkopo wa milioni lakini nipe nyumba yako niikodishe kwa muda huo niliokupa, au niishi katika nyumba yako. Mimi nakupa mkopo wa milioni lakini kwa sharti hii nyumba unipe niikodishe mimi au niishi pale katika nyumba. Mkopo huu unafaa? Haufai, sababu unaleta nini? Manufaa kwa huyo aliyetoa mkopo. Fahadha min anwa'i riba alqardi wa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Wasema maulama hadithi ni dhaif, lakini maana yake ni sahihi. Thumma madha bada hadha faslun akhara, sio faslun akhara, sahibi yakfi hadha باب المعاملات باب ها فيه نوع من الصعوبة ها كويفي تنفشكوها كدوغو كدوغو إلي تفهمو إلي تفهمو فيزوري هاي مامبو يا معاملاتنا هزي عقود ها تفهم فيزوري هزي معاملاتنا عقود تنشكوها كدوغو كدوغو إلي واتشوا جوه ماناكي ريبا زي مزيدي سانا زا سايفي miamala ya riba watu wanafanya sana na wanajua kwamba ni haramu Waislamu wengi wanajua kwamba riba ni haramu, lakini ule kuwa na hirsi na mali na utajiri wa haraka haraka ndio wanafanya mambo haya ya riba, lakini ni haramu kubwa jambo hili la riba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Allah alaka bil iman, kama nyinyi ni waumini wacheni hizo mali za riba. Kwa hiyo hapa pana makamio makubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaweka, manake ina maana kwamba kama mtu anakula riba basi huyu bado imani yake haijakamilika, anaweza akawa ni Muislamu lakini bado imani yake ni dhaifu kwa vile anachukua riba. Kwa tunatakiwa tuelewa vizuri mlango huu wa riba. Wallahu alamu.